kum li muñal muñalal lahum ñalen inna kaydina ka sa pexe matin lu deugal awlam yatafakkaru ndax dañu xalatul ne ma bi sahibim neku ci andando bi muy muhammad jinatun jinne min jinatin ci jinne ci ndof moy dañu askano nek ni ki ab dof la rek wala dañu askane yonent bi mune xana dañu xalatul melaw ku def ak melaw ku mbir yalla nek ci mo bokul dañu wara xalan ci andando bi muy muhammad ma bi min jinatun neku ci mom ak ngap in huwa diit mom illa nasir moy ab yonent buy xuppe mu binu budaji beural limu len di wax kay mo len neexul rek def len yalla moy kenn diga wetal te baye xeram lolou day warata de waye dum dof wala am yentu ndax dañu xolul bi malakuti samawati xolup tekkal mana wut paraw woné yalla ki bind kenn la ndax dañu xol ki mo wéru asman yi wa rabbek sufsi ngor gi ci asman yi sufsi wama khalaqallahu li yalla bind min shay ci dara limu bind ci ay yef ñu man ka cetantal wa nak li mbir hasa an yakuna bu amana bu nekké xayna bu nekké xari xaraba ci gën ajeelu ci akote yeguñu seen di rab de warna yek ci gën ci te duñ ko xam fa bi ay hadithin ban waxtan yu'minu lañu wara mëna gëm bando ci gina waxtanu alquran ban waxtan mo mu nga wara gën gëm gina waxtanu alquran man yutlil kureeral nak allah ya la fala hadith ak aji gindi lawñel ko yalla wacc ak bokkum ben xarit manu ko gindi waya zarum dan len bayyi ya am mo ñuy dengi dengi ci tuxyan ci nak bi bew yasalunaka ñuy lay laaj ani saati ay dañu jeex kañ la dañay tukki ay saat lañ lay laaj ayana mursaha kañ la téré wayam kañ lay téré adin fiñ la fañ lay yam xol waxal ne len inma ilmu xam nga xam xamu aduna ju tukki indara bi mo ko sama borom mo xam kañ lay jeex dabba mo moko xam lay jalli ha diko deddi ka feñal li waxti ha ci waxtu aduna ju tukki illa huwa lul mom saxulat disna fi samawati ci asmani wal ardi sursi yonentu bu yalla musa yoni fuppe nañu aw ñoom ci aduna ju tukki aduna ju jeex ndax mbir mu reey reey xew xew bu reey reey lay doon bo xane bi bettel lay doon disay asmana suuf ndax tela asman di yam tela suuf di yam la taati bu ngi len dikkel illa baghtata lu may ci bettel yasalunaka dinañ lay laaj kanaka danaka hafiyun alayha anha danka xam lol xam waxtu wax waxtu sangam lay doon kol waxal ni inma ilma xam xamam indalay mu nga fa yall walakin akasaru may la pa ci ñom ak surda ak pa ci nit ni la yalla mëna xamuñu dafna ay mandal ga rek leen waxone bu ngeen ko gisee leen préparer leen xamna leen muñu mandal ga yo nak yu bari gis nañu amna ay mandal ga la ci tegon ñoy waxal bu ngeen ko gisee mu ngi ci yoon wa mu ngi melni bo doon dox ci tali yoon tali bu yoon bu gudde bo xey dekk yu sore ngay dox di daw di wal wata dekk bu sore tari bu sore sori nga dema dem ba yag gis ben tablo ku bëgg dem moona totala gi ci bëre sangam ku bëgg dem nangam ci bëre sangam ci mbedd bi ndax bo jëf dekk bu mak di nga gis tablo yu mel non da ngay xamé la nga gëc dekk bo gisé tablo yi rek le nga waaw santar moy fi ay feles ko diga jël def feles mu ngay aw na le mune yoyu nak ngir gi gisé amnay man daga yonenti waxon mom xamul kañ la dé waye amna man daga bu ngeen gisé xamna le mu ñew man daga yonenti bari bari amna jigen ñi niru goor ñi niru jigen bu ngeen gisé le gaddentu ndax lolu amul le la gis goor go xé da ngay xé dafay jigen la lett ay rastaw def lu nek jigen joxé dafay jep pa kawaram sol solam la ko yor pantalo ak chemise do xam goor la wala da ngay def jigen goor yoy yep ci man daga yi wone ni adde da fay jeex jeexna ne len nak wol waxal ne len la am lekum momu mo li na feñe sa bop na fa ndariñ wala daru tagene lor illa ma sha Allah wal mulk sub yalla ñaa ki ne yonentale te leg leg dara dal melni mom dafa tek yalla yonent bi nak muy yalla yalla moy ki xam xaybu xam lepp moy len nak man moma man luma sama bop dal benn ndariñ man la man ma am benn ndariñ manuma am sama bop benn wañen illa ma sha Allah wal mulk dafa sub yalla walaw kuntu a'lamul ghaiba walaw kuntu donte nekona a'lamu di xam al ghaiba kumbu lu ñewagul bu ma ko xamoon ni yal la staksatu da baril min xey ci wiw kon dara duma dal bu ma xamoon fi bo fi jaare leele fi bo fi jaare leele fam ma xam ko ni ko yàlla xamee danaa am yiw bu bari alal ji dul jeex boo ma amasee suuf te bopp sax doo metti doo pakkasalu dégg ma jam. Kon nag man bindeef laa rek lépp lu ma xam yàlla ma ko xamal loo ma xamal du ma ca xam dara léegi kumpa yi nga xam ne moom la koy xamal dara lu mooy awlay rek pour weddikat yi waaye taxul mu xam lépp lu ko yàlla xamal rek xamu nda bu doon loolu du bëgg a jiyaar yi di yebal ay nit ñu leen dem leen seeti ba xam ne nit ña toll man la daan def balaa jiyaar muy jiyaar da yebal mboolo dem leen seeti rajo ba xam ni ñu tolloog lu ñu def ak fu ñu par fu ñu yem bu xam nga fay bugg a di loolu du koñ fekk loolu dañu melaw yàlla ëppal boo gën a bon doomu aadama dafa gaaw ëppal ëppal mooy paase le nit fu mu yegg ku ñuy tekk wàll yu dañ lay daa jox melaw yonent ku ñu def yonente nga jox la melaw yàlla ñoom doomu aadama moom ndax ab yonente mooy kudul mooy yàlla du def lu yokk yàlla bàkkaar bu ndaw wala bu mag wàll yu nag mooy koo xam ne gi mujj bu rafet la yam mën naa juum dañ koy def jox melaw yonent bu dem yoon di jox ko melo yàlla war naa xam lépp dara waru kaa dal war la xew ñu di ko gañe war la ñàkk jën ndax war naa am lu ne moo tax mooy leen bu ma xamoon ku xëy bu lu ne lu yiw doomu aadama am rek dinaa ko am ndax dinaa xam fa mu ne ma dem jëli ko damay waaxu léegi dem jëli ko te dara lu ma naxari du ma dal te léeg-léeg sama njaboot am lu leen nax lu leen dal lu ma naxari wala man sama bopp am lu ma dal lu ma naxari du ci man dara in ana adit man ilaa nati lu may aju xuppee ci kum kuy mooy yàlla ne ba dee safara la jëm bachir may aji bég li kuy jaamu yàlla ba dee àjjana la jëm mooy ab nooy yonente nasir lay nekk bachir li xaw mi ñeen nit ñoo xam yuuminul gëm nañu yàlla gëm téeréem bi bu moom yàlla si mooy boor bi nga xam ne xalaxa ko moo leen bind mi naf seen waaxi ci benn bakken yàlla mooy boor bi leen binde ci benn bakken mooy aadama wa jaale te mu bind min xaa ca bakken ba saw jaa soxnaam mooy xawaa lees ko ne ngir mun a dal ilay xaa ca moom bu jaaxlee mën a dem soxna sa dalal xelam moo tax mu bind xawaa mu nekk kuy dalal xelam falamaa taxashaha ba mu booloo ak moom amalat ëmb na xamlan ëmb xafifan bu woyof woyof fa marat bii wéy ak moom ba ca ëmb booba ba ca waxtu ba mu war a judd falamaa saxulat ba nga xamee ne diis asxalat ba nga xëyee diis na mooy doom jam àgg ci biiram da xawaa ñu ñaan ñoom ñaar allah yàlla rabbahuma fi seen borom ñu ne la in aataytana yàlla boo nu joxee saalihan jox doom ji yiw da nakku nana dala nu nekk mine chakine bokk ci way gërëm yi bala maa aataahuma ba mu leen joxee saalihan doom ji yiw ci alaa ñu def loxoo ñeel yàlla surakaa way bokkaale ñu bokkaale kaak yàlla léegi li neex doom ji bu na xere yàlla dañ koy def fii maa aataahuma ca leen yàlla jox bokkaale ceeb yàlla kooku nag dafa daal di indi siti doomi aadama yépp nañu mujjee moom lay waxee di waxee seen maam fa taala jombal na allahu yàlla amaa yusrikuun la ñu koy bokkaaleel ñoom waa mag ay yusrikuuna ndax dañuy bokkaaleeg yàlla ci jaamu ko dañuy bokkaaleeg yàlla maa loo xam ne laa yaxlu ko du bind chey an dara wumte ñoom yux la xoon def da leen bind ku dul bind dara te dañ koy bind kooku la ñuy def yàlla di ko dennee la yàlla wala yastatiuuna te duñu attan lahum ñee leen nasran dimbali mënuñu leen dimbali wala anfusahum wala yansuru duñu dimbali anfusahum seen bopp bu mën la dimbali boppam mën la dimbali kenn ñu def ka muy ay muy yàlla di ko jaamu dendale ak yàlla wa in tad'uuhum dem jaamu ngeen leen ñoom xërëm yi dem wooleen ngeen ilal xudaa jëm ci jub laa yattabiuukum duñu leen topp sawaan moo xam xaalibu jeen adaawtumuhum ndax woo ngeen leen am antum wala yéen saamitun wooy mappi ngeen bañ leen woo duñu wuyu mukk in ne la si ne naka ñii nga xam ne tatumu ne yéen a ngi leen di jaam ñu doon laay bàyyi yàlla ay baadul ay jaam lañu am saalu kum yu mel ni yéen ay jaam lañu kem yéen fatumuhum woo leen leen fale sa jibu lakum nañ leen wuyi in kuntum dem nekk ngeen saadexeen di dëggu ci li ngeen wax na ngeen leen woo te nañu leen wuyu dem jaam gi ngeen di jaam dëggal alahum ndax ñeel na leen ñoom xërëm yi ngeen di jaam ndax dañoo am arjunul ay tànk yam suuna yu ñu doxee bi xaa ci tànkee am lahum wala ñeel na leen ay din ay loxo yaq suuna yu ñu tëyee bi xaa ca loxo ya am lahum wala ñeel na leen ayunul ay bët yusru ñi gisé biha ci batiya am lawum wala ñeel na leen aazanun ay nop ismauni ñu degg biha ci nopay xol waxal neel waxal leen waxal leen wax leen yow muhammad ud'u wa lil shuraka'akum seen way bokale wolen ñoom ñep pour man ma alak suma ki doone top ngeen fexel ma wala tunziruni tebulen ma mu yel dara fexel leen ñoo tebulen ma mu ñel inna waliyanakum ajmengo sama allahumma yalla mo mengo sama bir alisi bur bi nga xena sala mo wacc alkitab alquran wote mu yalla tawalla moy mengo asalihina gayu bax wala seen ñi nga xamne da do ngone yene ngi den di jamm min doone ñi bayyi fa yalla la yastati'una duñu atta nasakum dimmali len wala yasuna duñu mana dimmali anfusum sen bop kon ñoo naka ma len di faale faale wu ma len way tad'uhum bu yeen len waye ila huda jep ci jup la yasma'u duñu deg wa tarahum da nga len gis yanzuruna ñu nekh ñu dila xol ñu jakkalo ila ki jëm ci yow moy ñu ne xalla dila jakkalo yow bo te yum la yasuna duñu gis dañu defal ay beut ñu ne xalla way duñu gis qus dalal al afwa du new njegal nga jël njegal manana nga rafetal ci jikko wa amul nga digle bil ma'ruf ci yu wa arid ta nga du moyu anel jahilin ci ñu reew yi way ma yansahannaka ndem soppinala nasun aji soppi mi la shaytan bu tukki ci shaytan ndem aji soppi bu tukki ci shaytan soppinala fa ta'is nga muslim billahi ci yalla lol shaytané boba la wul bet xel innahu naka ya rasulun aji deggal lepp lu ñu wax alimun aji xamna lepp lu ñu jëm innal ci naka gaali nga xamne ittaxaw ragal nañu yalla iza nasahum dem laal na len taykun ab jener min shaytan bu ko ci shaytané da zakaro ñu fataliku yalla da fataliku bugal yalla fa idan amti bu xel xaw ku ñom muksuru ñu way gis ñoo fu len ñaawte rombe rek buñu tuddé yalla rek yalla délo ci xel du gis wax walu seeni mbokk moy mbokk setané ci yéfer ya yamudunum dañ leen teub seen mbokki mbokki kéfer ndax kéfer mbokki setan la ñoo leen di dolli fi la xay ci réew suma la yoxsuron té duñu gattañ lu isa lam taatihim dem dikewoleen bi ayatin benn mo ci sat xaloñ wax né lawla tabayta hal bu tewor nga tanal ko sa bop bo waye yalla andi wul la mo ci tat keman ñu ta sa bop keman xol waxal ne len inma attabi'u khamanina dina top ma yuha ma la nga xamne yuha def nako wayu ilay ci man min rabbik tuki sa borom man lol lay top hada li moy alquran ji basairu ay layla min rabbikum tuki sen borom waxu dal ak jubla wa rahmatun ak yermane la li xaw min yel nit yo minon yo xey gem nañu wa idha quri'a dem jangeef na alquran fastami'una gen deglu lo ñeel alquran wan ci tote gen ciel gen cielent bu kenn wax la alakum ndax tey yeen turhamoy def len yeral waqur na nga fatalikum rabbaka sa borom fi nafsika sam xel yeen tudde yalla sam xel tadarruan ngir ga toroxlu waxibatan am ngir garagal yalla yeen tudde yalla sam xel ngir ga toroxlu ak ragal yalla wa duna jahri ak yalu mo xane bi dina yees dinal mel xawli ci wax bil khudwi ci suba wal asale non wala takul bu nek mel xatir bok ci way sagane ci turu yalla ye tagam ba duñu fatale ko yalla bo ci bok inal ci nek gañu nga xamne indara do gañu ko sa borom te moy malaika ya la yaskati bi rona ñom duñu magga magalu an ibadati ba wuris jaamu yalla way sabbihunahu da ñu sabbal yalla way sujudu da ñu sujud lo ñal yalla sujud alquran bi moy jaajul sujud ci alquran tambale ci baqara fatiha ba ci bi yeen sujud bi mo fi amna hadith wax ne bo sujud alquran nak boko mane la sabba bo sabba baxna amna bu tamne allahumma aktub li bi indaka ajran wa da'ani bi alshan waj'al hali indaka zukhran waqbalha minka ma qabilta min abdika daud do na wax ne bo sujud te nga wax lol boko mane nga sabba sabba bo sabba rek baxna